أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. تثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. فجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. لذنا فند ونصيحة ورقي تذكير فبيان لمثالنا مثالونه ذکر کوي دوستو بیا بشارت هم دی په رکوع اخر کې یثبت الله الذين امنوا سره بیا ورپسې زجر او تخویف ذکر کوي الم تر الى الذين بدلوا نعمت الله دې ځنه مثالونه ذکر کوي الم تر آیات نګوري آیات سوچ نه کوي کیف ضرب الله مثلا كلمه طيبه چ څنګه بیا بیان کړل الله مثال د کلمې پاکې کشجره طیبه پشانت داغونه فیدمند دي ته ګورې نه چې الله د پاکې کلمې مثال څنګه بیان کړل دي د پاکې ونې پشانت د فیدمند ونې پشانت څنګه ونه دا اصلها ثابتون چې ویخ داغه مضبوط دي و فرعها فی السماء سانګي خریدي په پر طرف کې پوچت طرف کې توتی اکلها ورکی دا ونا میویخ پلی کل حین ار وقت بیزن ربها په حکم درب خل دا مفسرین وی پشانت دا نخلی رکنه نو کلمت طیبه منا کلمت توحید دا یا هر کلمه حسنه لکا سبحان الله الحمدلله استغفار توبه دعوت دین تا و توحید تا دې کلمې مثال ذکر کیو مظهری وی قول لا اله الا الله بالاخلاص. ابن قتیبه غریب القران کې شهادت الله اله الا الله دا مراد ده. دا پاکه کلمې چې د توحید کلمه ده دا غي مثال په شان ته د پاکه ونی دي چې دمن دونه طیبه طیبه المنظر و رائحه والمنفعه كلها. امام رازی وی منظر هم ډیر ښایسته ده بوی هم ډیر ښایسته ده او فائدې هم ډیر ده او اصل داغي ویخ داغي مضبوط دي او سانګي پر طرف کې خوري دي ډېر مضبوطه او لکه ونه ده اصلها ثابت من ضارب بعروقه الارض رګونه کته زمکه کې خوري دي فرغها من اعلاها او چې طرف کې دي پاس اسمان کې دي معنا فی جهات العلو ابو سعود وی عبد الله ابن عباس رضی الله عنه وی کلمه طیبه لا اله الا الله دا. او شجره طیبه صدا لا مؤمن نه کنا او اصل د دې کلمې طیبه د ایمان والا فزړه کې الله مضبوط کړي دي پرتبي نقل کړي او استوتی وکلا ورکی دا می وی خپل کله حین هر وخت باذن ربها په حکم درب داغي په حکم درب خپل زحاتی هر ساعت د شپې او د ورځې جمعې او کوړې دي په ټول اوقاتو کې خپل لیکيږي دا څه ونه لا ادا له کجوري ونه لا چې ټول کال کې دا خپل لیکيږي د دې ټیم نشته هر وخت دا موجود دی هر وخت دا غینه فیدی غستی شي او دا شان دی ایمان عالم دی کنه چې کله هغه دا پاکیزه کلمه نصیب شوه دا داغه یو وخت په خیر نه خالی نه نو اګه ګرځي را ګرځي کنه کوم په خیر کې به ګرځي ولې ګره دنیا سره کار کسب کوي غیم عبادت دی کموز لذي خو خود کور ته چې واپس دی خو خود ته کور والا خدمت کې لګیا دی خو خود کده اولاد تربیت کوي خو خود دا چې والا د دین هر شعبه کې بدل لګیای هر وخت د خیر خیر دی فیدی فیدی دی ذکره ضحاک رحم الله چې کله ساعت من لیل نو نهار نو شتاین او سیفن یو کل فی جمیل اوقات وکذلک المؤمن لا یخلو من الخير فی الاوقات كلها. پرته دې نزل کړی دا داغه پاکي کلمې مثال لږ دا ډېر مضبوط دا ویخ هم ډېر مضبوط دي فائدې هم ډېر زیات دي او ډېر پالي او یضرب الله الامثال للناس او بیانې الله مثالونه د پاره د فائدې د خلق له اللهم يتذكرون دي د پاره چې نصیحت قبول کی خلق د الله مثالونه دي د پاره پیش کړي چې دي نصیحت قبول کی سوچو کی باغې کی دا خو د پاکیزه کلمې او توحید د کلمې شانو کنا او مثالو راش اوس د پلیتی خبرې او د پلیتی کلمې چې د شرک کلمه ده او د بدعت کلمه ده او د ګناه کلمه ده دا غي مثال وګوره وا مثال کلمه خبيثه او مثال دا خبرې پلیتی دا عقیده پلیتی کشجره خبيثه پشانت دا غوي ونی دي چې هغه پلیته دا پلیتهونه ده معنی به فایده ده او ترخه ده او جو توسق من فوق الارض چې د وی خرهستی شي د پاسه د زمکینه سر سری را ټکول شي د پاسه د تمخ د زمکمانه د پاسه دا غي جړل نشته ما له من قرار نشته دا غي سمزګوتواله غوت وته علامه کنه ټول جړ ټول ګوډي روزي جامه پسرینوي په دې مثال څه ده لکه حنزل شو مړغونی یا ترخین دوانا هغه ته وګور کنه چې غوت وته دا چې علامه کنه روزي جړل مړل نشته کنه نو د کفر د کلمې د بدعت د کلمې د ناراو د خبرې د مثال لسه بنیاد نشته وچ تو صد من فوق لرد چې دا را او چتول شي را استل شي د پاست از مکینه ولی د دې جړلې پاسه دي کته نه دي دي نو کته په زور کې معمولی غونته یو غوته غواړي او څنګه درو ما خواتي دي ښا ما لها من قرار من ليس له حجه ولا ثبات ولا قوه نه دا دلیل شته نه مضبوطوال شته نه پکې طاقت شته کبیر کی امام راضی یا لے صلاح اصل ولا عرق نے اصل او ویخشتا و نے سب رگونا مگونشتا خا دغشانتی وی شرک دے فکذالک الشرک باللہ ما لہا من قرار نشتا داغید پارخ اس قرار مضبوط والے یثبت اللہ الذین آمنو بشارت و تخویف بارا ذکر کی دے آیات کی دا پاک کلمہ چی چاہتا نصیب شوید چی مومن دے کنا داغ حالو گورا یثبت الله الذين امنوا مضبوطی الله غکسان چی مان راولے دے بالقول الثابت په سبب دا غکلک وینا فل حیات الدنيا او فل اخره په دې ژوند دنیا کې او په اخرت کې هم اخرت کې اخرت برزخ ته موي ها دا حدیث په بنیاد باندې چې حدیث کې دا راغلی او یذل الله الظالمین او خطا کوي او بلار کوي الله ظالمان او يفعل الله ما يشاء او کوي الله څه جوغالي دیویره برزخ حال ته اشاره شو مسند احمد کې او ابو داود و غیره کې دار ازي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کلا مړې خبر کې خخشي برزخ ته لاړو دانه چې خامہ خالق دې کنده کې خخشي زکه د اندوانو مړی خو هغه سیز یې قبر ته نه کوزی نو له هغه سره سوال جواب نشته حساب کتاب نشته نو برزخ ته لاړو که چې لاړ نو دغه برزخ کې دلته به فرشتي راځي دا نه دې قبر کې راځي دې قبر کې چې راځي نو دا کوم کسان چې زمری اوخري یا هغه داسې اوسی زیری شي چې دا یې ری په دنیا والو دې قبر کوم دې قبر برزخ ته ها برزخ کې راځي او بل دنیا دا بس مونږ ته نه یو خبر تر سوچې تلی وته نه یو سوچې تلی دې غیر اغلی دې ناغه مقام کې دو فرشتي راشي نو کې یې نه نو فیقولان له ورته وي مر ربک رب سوق دې چې مؤمنین وي ربي الله رب مې الله او رب مې الله دې هغه وتی دین دې سره هغه وتی دین الاسلام دین الاسلام وو دنیا کې چې کله ژوند دی وو اوس مې دین دغه دې هغه وته وي ما هاذا الرجل الذي بعث فيكم لا سوق چې تاسو کې الله را لګلو اسوق ناغوی هو رسول الله دد الله رسول ناغی دې بیا تاسو کې ګورم مشهور خدای دې درې ته پوسونه دي کنه مشهور دادا چې درې ته پوسونه دي پر سره توجه مکوې ځکه کوشش دې شیطان هم دای چې زمونږ ارته خطا کوي خبره ته توجه کوي اولې اولې خبره پرې دا وای یو ته پوس خدای شمر ربو کا ګیم ته پوس تاسو ما دینو ګدین دې سو نو درېم ته پوس دا لري چې څوک تاسو ترا لګل شو ما پیغمبر هم څوک نو ابو شید الله رسول محمد صلی الله علیه وسلم په ایمان ناول دي یو څلورم ته پوس هم شته چې ته پوس دې کوي او ما یو دریک ته به صحیح صحیح جوابونه وکړو دا تا کوم ځای زکړیو ته کوم ځای نه دا پوې حاصل کړی و چې تا پوره پوره او صحیح او کره جوابونه وکړو نو ایمان والا بوته سوې قرات کتاب الله فامنت به وصدقت ما دا الله کتاب لسته او پاغي می ایمان راوړ او داغي تصدیق میکړو دا مې د الله د کتاب نزد پړي چې د الله کتاب لستی کنه ناس خو ته یې کنه سو وخت ول ورکړي کنه هغه ته به دا جواب آسان شي کنه مظهرین دلته دا حدیث راوړ او غره او حدیث مسند احمد کې مشته ابو داود کې مشته او چې کوم کافر دی دا هغه چې تاسو کوي دا وایي ها ها لا دري ما ته پته نشته خلکو به خبره کوله لاسینو موږ سره هم پکې شامل باجه شو دا منافق وکړه ځانته مسلمان وي او دی خو ایمان والا سره کې ناسته پاسې ده لکه د ایمان او د قران او د دین او د پیغمبر هیڅ اهمیت نه نو دا هغه حال ده چې هغه ویلا ادري ذا سئلو فی قبورهم کله چې تاسو پوښتنه وشي نو دی به جواب پی لا ندري نشاپوري وي مونږ ته پته نشته دا نه کار سره دی په دنیا کې او دا چې کوم ایمان والے دي کنه نو دی الله مضبوط کوه سبت الله الذين امنوا بالقول الثابت الله مضبوط ایمان والا په سبب دا غوینا مضبوطه چې دا هغه کړي وو په دنیا کې چې توحید کلمه وا د الله د دین خبره وا او عقیده مغه وا نو فلا یزالون عنه اذا فتنوا في قبور دينهم اذا فتنوا في دينهم دیان داغه نر کیږي همیشه په دې لکی کله چې دی له سم مصیبت ورکیږي په هغه کې هر قسم سختی چې راځي دی برداشت کوي خو دې دین پر خودو ته او توحید پر خودو ته او د الله کتاب پر خودو ته نه تیار نو فی الاخره اخرت کې به ملا مضبوط کی څنګه چې فلا یتعلمون او اذا سئلوا عن موقفهم في الموقف ولا تدهشهم احوال القيامه عند سؤال القبر ابو سعود مزهری ذات نور مفسرین دیبا خلا اخوا دی خوانه کی گیگل جتا پوست دیوشی دا قیدی بارا کی پا میدان حشر کی نبا احوال و مصائب دی قیامت با دی فرق کی او نبا دی قبر د سوال پا وقتی پریشانه کی گی خوا ولی دی ایمان والا دی کن او دا حدیثو کتابونو دو سنن رولو کرا غلی و شفگو والو کی بر رای ابن عازب رضی اللہ عنہ روایتو چی نبی علیہ السلام ویلیو کنا چی مسلمان چی کل تپوس دیوشی پا قبر کی او داغه دا گواہی کوي چې لا اله الا الله محمد رسول الله او پورې جوابونو کې فذلک قوله تعالی یثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحیات الدنيا حدیث کی تفسیر راغی کنه دا غل چې الله دنیا کې هم پدې کله کړو او سه آخرت کې هم پدې کله کړو برزخ کې هم پدې کله کړو او ويضل الله الظالمين الله ظالمان هغه خطا کوي دا غینه شي ویلې او ظالم څوک دی كل من ظلم نفسه بالاقتصار على التقليد والاعراض عن البينات الواضحه فلا يتثبت في موقف الفتن ولا يهتدي الى الحق ابو سعود وی دا غسره چې په ځان ظلم کړی دی صرف د پلان کتابه او تقلید په منډه والا بينات او دلایل ته نه قتل لري د فتن په ځای کې نشي کله کېده او نه هدایت مونږ دي شي حق ته ولې د دلیل په بنیاد غږېد نه نه دلیل په ستل دي نه دلیل د قتل دي دی خو تقلید والا او ټول عمر په دې کې تیر شو دی په سیمنډ والا خصوصا په باب د عقیده کې نه فل مراد بالذین آمنوا حینئذ المخلصون بالایمان دا الذین آمنوا مراد مخلص خلق شو ادارستو ظالم د دین مراد هغه سړی چې ځان ته وي مسلمان او منافق دی په دین نو چلے دی ته ټول عمر تقلید او تقلید او تقلید د تحقیق چرته نو کړي د قران او سنت ته نو کتلی د دلیل ته نو کتلی بس پلان کې چې سوې نه زباغه شانتي وایم عقیده کې بیا خصوصا خدای ډېر خطرناک خبره وا چې د جمهور امت په نسبت باندې هغه عقیده هم باطل وا چې هغه تقليدي هغه غلط وا ځکه الله فرمایل یذل الله الظالمین نو يفعل الله ما يشاء الله چې سکین هغه کین اوس دی یو دی توفیق د ایمان ورکو بل ته ورنه کړه لا غشان نه ولی مالک دې کړه مالک باندې څوک اعتراض کولی شي ته چې د پوچي غون تنظیم کې مالک او په یو ځای کې ټټه جوړه او نالې جوړه او ګنده ځای ډیران پکې جوړه او بل ځای کې بیډروم جوړه پای کې خوشبو یې او پای کې دي چپرکټه جوړي ته تاسو د ازمه کوي ریشي دا یو کړه داسي ته بده څه مالک هم خپل خو خزم دلته مې وکړ کې دي چې سباله ده د دې عاقل سو کړه الله مالک دی مالک مانی چې مالک دی او یقیني مالک دی نو دا د الله ډیر لوی احسان منل پکار دي چې موږ ته توفیق دی ایمان نه کړی ښه او زمونږ مینه د الله دین سره د الله کتاب سره د الله کور سره پیدا کړی دا غوري ها دا هغه طرف نه دی ها دی باندې چې سوره شکر یو باسه کمال ها الله احسان دی دا کني دا شاندار دنیا کې ګرځي خو چې الله ولا توفیق نور کې نه دی شي او ځا الله شان دی ځکه یا فعل الله او ما انشاء الله چې سکی وغواړي چې هغه غواړي هغه کوي بس او څوک دا غنه تاسو نشي کولی په دې باب چې دادی ولي وکړو دادی ولي وکړو لا يصلو عما يفعل او هم يصلو په دې باب کې دا خبره وه چې برزخ کې کله برزخ سره ولګي دا خبره یاد اوساته چې انسان د دې دنیا نه لاړ شي بار بار تاسو اوریدلی دي په دې برزخ ته لاړ چیرته لاړ برزخ ته او قران کریم د عام انسان حالت ذکر کوي چې دنیا کې څومره دی د ادوار چې ذکر کوي نو یسم اماته فاقبره ثم اذا شاء انشر د باندې مرګ را اوستو نو به هر انسان قبر ته بوتل لري هر انسان ما در هندو قبر خولې شي ها دی خو څه دی کنه ما ته ولګره د قبر نه مراد برزخ دی لیونیا لا ساده کنده دی نه دا یو سړی دی انسان دی هغه شرم خو کولو زمری و کولو نو ظاهر خبره ده چې دا هغه څه حساب هغه هضم کړي نو دا غوینه به جوړ شي هغه به جوړ شي کنه او سبا دا شي چې د فضلی په شکل کې به بار ودی کنه دل به الله مسلمان دینو الله ولا نعمتونه ورکی او کافر دی الله ولا عذاب ورکی چې دا زمونږه عقیده ده دا زمونږه عقیده ده چې عذاب د قبر او ثواب د قبر حق دي چې حق دې کوم ځای ولا ورکی دا د قبر دي چې کینې یې پکې نه دا قبر نه دی برزخ دی او برزخ کې واقع دي سره دا معاملې اصل معاملې روح سره ده روح یا په الیین کې نه جنت کې یا په سجین کې نه لکه څنګه چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ یا بعض سلف او د ظاهر نوم دا معلومې ده د قران او سنت او باقی اگر روح سره چې کوم معاملہ کیږي کنه د دې بدن ته چې کوم په دنیا کې نو کې دي چې دا خورې شوی دی زری زری شوی دی یا اندو دی غیر سي زله دی بالکل د یورو په شکل کې په دریاب باندې لا وکړل دریاب سره ګډ شوی دی لیکن هغه ځکه ول الله عذاب ورته دا الله لوی قدرت دا الله عظیم قدرت دی اغه نن کار نشته دا نه چې خامخا به ته دغه دراجوندې کوي بیا څنګه ته بیا راجوندې کوي چې ته بیا راجوندې کو ان دوی او ان دوی او سې زدلته به سات تیر سم کو دي مشران ته اوس وبکیم داسي چې یاد ان دوی غونډه وته مونږ وایو اچو به سې زنه داګه یره ته راټول کړه او بیا په یو پوټلی کې اون غښتا او بیا د ګنگا کې بداولو ګنگا ردی په دې ډیر د برکت دریاب دی ښا چې دا ایشور دی د بار روان کړي ناغي بالته وشته اوس ته دغه یره سوکرا واخلي کنه دا یره ا دې خو دا ګول ټیم شربت جوړ کی ګړګړو به پای کې ولړي او پای کې بیا پرځینه ته وسو چې ښه خوب پروت دی په مزو کې وي نه الله هم دکزې کې غلا عذاب ور کوي هم دکزې کې ولور کوي نه په تپ ويږي نه په بل پويږي نه په بل پويږي دا برزخ ته ښا ادا زمو عقیده رب دا منو چې ثواب عذاب د قبر حق دی اصل معاملې د روح سره ده بدن ته ک الله اثرات را رسین او یقیني قادر دی په دې باندې او ما ته ډېر خبرې وي یو مشهور واقعي راځي اگر چې سند مرد به نه ٹھیک دی او تاریخي غون ته خبره چې علي رضی الله عنه له مجوسی راغې او ته تاسو مسلمانان وای چې کافر کله د دنیا نه لاړ شي نو باغی باندې عذاب نه دا زما د نیکه کپره ده او دا مې د پلار کپره ده دا ما ساتلی دي نور هغه خولې شي وي خدا کپره ما سره دي نو دا هم خیا خبره دره دا هم خیا خبره دره په یو باندې عذاب نشته هغه خندل او ته وې په دې وخت په دور بلیږي خدا به نه پويږي هغه څنګه دې خو نه وینم کور وی خو په کاری ز ګرم والی وی سوی مخه تر اغله هغه ښه یو دو بکرې رول دو بکرې رول هغه یو بل رو بغول دا غنه چنګاری غون توځی کنه وی ګور دا بکرې مې خره او دا بکرې مې خره دا غټ یخې پر دی ایو بل چې را بغیر دا غنه اور خيږي په ما ته بګی دا اور خو من څه کم ځه فونټ مطلب دا چې زما ستا فهم ته وګوره چې یو یخه ګټه بل یخې ګټه په خوابه په دې طریقه باندې اور بلاو چکماک باندې کنه په بکرو باندې اوس دا بکرې یو بل را بغی کنه دا غنه اور دانی دا اور ویدل ته کم ځه زم نشه معلومه لري ته شته پروت دی وکي هم دک شان دی الله دی په اور کې وی چولې دی ښا دا موږ عقیده لري ازم یقین نه تر دغه دی پورې به منی برزخ کې الله حساب کتاب کوي مسلمان شرم دی د کافر شرم دی هر یو خپل مناسب جواب ورخي لکه څنګه تاسو تیر شو یو له الله ثوابونه ورکي او حدیث کې تر دې ته کې راضي چې کوم عام ایمان والے دی ناغت ابوی نم کا نو مدل عروس الذي لا يوقظ الا حب اهل اليه دا چې ودې شل کډلوم به شپې ناوې چې ودې او هغه څوک راویخی چې هغه دې ته ډېر محبوب ایمان را دي میړو چې دې سره واده شوی دي نکاح شوی دا چې ودشه پته ولګی ربز دې لاړ ودشه ما نسو دا کوم برزخ کې چې د سره حساب کتاب وشو کنه دا غې نرستو د دې حالت از محلال لاغه روح لاړ برا اوس کې دې شي چې دې الته ود پروت ته په داسې حال کې دې دام کې دې شي چې بده کې درجی دي څه درجو والا داسې دي لکه شهدا چې دا غې روحونه په جنت کې ګرځي را ګرځي حدیث کی راضی ارواح الشهداء تسرح فی الجنه کنا د دینه دا معلومی کی چې د شهداء روحونه ذکر کړل کنا د مفهوم مخالف نه معلومی کی چې د نور هغه بداسې نه کړي دا خو د شهداء خصوصیت پاتې نشه کنا د شهیدانو خصوصیت دا دی چې دا غیر روحونه جنت کې ګرځي راګرځي. نو عام ایمان والا داسې نه دي خو دومره نه چې ښه حال لبی په ښه حال کې ودري. بیا د انبیا او هغه ډیر اوچت مقام کې د شهداو دا غې نوم هغه خپل مستقر کې دي. بس دا منو هلته کې هغوی سره د ثواب معامله ده یا د عذاب معامله ده. اثرات کیدی شي الله دې وجود ته را رسي او راوی رسول وتر قران د ظاهر نصوص نه دا معلومیږي نار وي ورزون علیها غدو او عشیا یا ادخلوا اغرقوا فادخلوا نارا. دا غیر معلومیږي چې سمدستي ول عذاب هم الله ورکي او دې بدل لم ورکي دي جسد عنصریلا او هغه پرزیل عذاب ورکي چې کوم پرزی په دنیا کې ګناه کړلې ولي انسان دا وجود لري باندې شکالات کی فلسفي یو سره دي غټ کټ ته برابر پدغه وخت کې هغه خوب ګناونه وکړو جرمونه وکړو دا غیر رستي توبه وباسله تر دې چې بيماري په راغله دا ویلی شي ولې بالکل ټپ شو هغه غوخه دې ویلی شو دا غیر رستي به نور غوخه رااله بدن کې چې کوم نور غوخه رااله ناغه غوخه هغه ګناه نه لیکلې ولې هغه د بدن رست راغله دا د توبه وباسله دا غیر رستي دنه غلط کار نه شي اوس کې دې چې الله دا غتیر ګناهونو دله تلګه سزا ورکړي چې ورکی ولې یو سړی د اشکال کول شي کنه چې دې مړ شنو دې روسته نه اوسه غوخه سره مړ شي کنه د دنیا نه لاړه دې غوخه له چې الله عذاب ورکړي دې غوخه خو ګنا نه خوند نه غسته او کوم غوخه چې د ګنا نه خوند غسته او ناخذ کلیات په شکل کې پورو بولو کې په خپله کې بيزل له دې ټپشي او ختم شي خبره به یې کوم اصل کې دې بدن کې انسان چې الله دنیا ته راوستره کنه لنډه خبره دې کې چې کوم اجزا راغلي دي دې ته وی اصل اجزا او دا په بدن کې تر مرګ پورې دا نه لري نور پکې سیوا کیږي کمیږي سیوا کیږي کمیږي کنه دا ټوټ ټوټ پکې کیږي لیکن دا پخپل ځای خولي کلمه آتیږي او ختم شي نور راشي نه وي هغه ختم شي نور راشي او اصل خولي ګوره پخپل ځای برقرار دي دا اصل خولي اصل کې بعض کسان دا غیر تعبیر کو روح زرګي دل الله عذاب ورشي دا پکې غفر سفي تحقیق لږ د خبره خلاصه دار چې موږ د دې بالکل قائل یو چې الله عذاب او ثواب ورکی په قبر کې په قبر او قبر برزخ ته وي دې کاندې نه وي کنی بیا د هندو د پاره لوتر عذاب قائل نه دا هندو کنا ما ته کول شي ولې اگر الله عذاب نور کیږي مسلمانان له بور کیږي کنه قبر کې خخي او قران کریم دلته صفا ذکر کړو حدیث کی تفسیر راغی مارته مخ کې وي مظهری دی مقام کې ذکر کړو او حدیث سنانو کې شته چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ایمان والا الله د قبر په میدان کې مضبوط کی کنه فی الاخره نه مراد برزخ ته دا حدیث د وجه نه دا تفسیر شو دی مقام کې او دا روس چې کوم ظالم دې په دغه ځای کې خطا کیو الله چې غواړي غفي قال الله ما عائشہ عالم ترى الى الذين بدلوا نعمت الله كفرا دې څنګه سجر سره د تخفیف نه ذکر کی آیا ته نه ګوري الى الذين هغه کسانو ته بدلوا نعمت الله كفرا چې دې بدل کړلې نعمت د الله په کفر وحلوا قومهم دار البوار او کوس کړه له قوم خپل په کور د هلاکت کې جهنم چې جهنم دې دار البوار څه دې جهنم دې دار کور ته وي بوار هلاکت ته وي د هلاکت کور جهنم دې دا جهنم بدل لې دار البوار نه یا سلامونه دې بوار نه اوزي باغې کې و بئس القرار او بد زیاده اوسه دو الله جل شانو زجر اور کی هغه کسانو ته چې غي نعمت د الله په کفر بدل کو نعمت د الله په کفر سن بدل کو الله دنیا کې پیدا کړو نعمتونه ول ورکړي او دې ولګي دا غره شریکان جوړ کړو نور څو آیات کې تفسیر کوي چې وجعلوا لله اندازا او دې ګڼلې دي الله د پاره عقیده ساتلې ده الله د پاره د شریکانو دې جوړې دي الله سره شریکان نو دا دې هغه بدلول د نعمت د الله دی په کفر او قوم سن هلاکت ترا کوس کو نو ليدلوا عن سبيل دغه تفسیر دې دوی لپاره شر مرتب دې د پاره چې واړی خلق نور هم د الله د دین نه نور خلق هم واړی د الله د لارې نه مردا لوی ظالم دی یو خو خپل هم کافر دی او بل دا چې بل هم کافر کوي نو هم دوال دی هم مدول دی نو د الله نعمت هغه په کفر بدل کړی دی او نور خلق هم هلاکت ترا وستو هغه هم ځان پس روان کړو غیله دعوت ورکړو د شرک او د کفر غلط او هغه د پس روان شو نو کول دې ته وایا تمتعو زیف دی واخلے پا دنیا کے فین مصیرکم الاننار یقینا ستاسو ورتل الورت دی اخیری انجام ہم دا ورد اخلاسی دی نشے زیف آخری دنیا کے چیسا مزید کوئے اوکے سوخت پوری جی جوندی ہے نرید انا خواہ کل عبادی خاص بندگان چکم ایمان والا لی گنا اخیر سر خصوصی خطاب کئی او ستاسو د دنیا دا لذتونه او دا خوندونه چې کوم کافر اخلي او د آخرت پروا نه شته کنه دا ماخله چې تاسو ایمان والے قل لعبادی و زما خاص و بندگانو تا ایمان والاو تا الذین آغا کسان آمنو چی ایمان راوله ده سجل کئی دادره کارو نگی خوا دادره کارو نگی امور دافعا للعذاب کوئی داسی چی لکل کافر و پشانت معذب نشو دا عذاب نبشو کنا نو دا کارو ندی پی یو خدا چی ایمان بروڑی او ایمان به خالص یا آمنو الذین آمنو دین یقیم الصلاة پابندی دی کئی دمانو دو دمورس پابندی دی کئی او لام دلتا مقدری اصل کلی یقیم الصلاة پابندی سی دمورس در طول و شرائط و آداب و ارکان و خیال دی ساتی نوول دا بدنی بندگی دی کنا او دا اصل کې کامل پک ذکر کو نور پر قیاس کمانا بدنی بندگی دی دا اللہ کئی نبل وينفقوا خرچي دي کوي مما رزقناهم بعض دا غمال لا چې مونږ دی له ورکړې دي سرا و علانيتن پپټا پخکارا دا غمالي بندگی ده معنا ام بدني بندگی کې ام مالی بدني بندگی کې فرض هم شته نه فلم شته کنه هغه بواله کوي دا نه مالی بندگی کې فرض هم شته نه فلم شته زکات او خیرات شکل کې کنه دا وکي ينفقوا مما رزقناهم او پپټا پخکارا دا کلا من قبل ان یاتی یوم مخک دراتلو د دا داز روزنا لا بیع فیه چې نه وای خرڅول پاږي کی ولا خلال او دوستانی فایده مندي دا نه مخک بدا کار کوي ایمان به پکی بدنی بندگی به د الله کوي مالی بندگی به د الله کوي نو د قیامت نه د مرګ نه مخک نو الله جل شانو بدی د عذاب نه بچ کیخه دې ته ویلا امور چې د سره عذاب د فکیخه امور مدافع علی العذاب نا خو بیا دلیل پیش کوي په دې دلیل عقلی الله الذي خلق السماوات ده الله په وحدانيت باندې اور پسې بل دلیل یا بل یا ګوره عالم ترا آیات نو ګوري آیات سوچ نه کوي كيف ضرب الله مثلا چې څنګه بیان کړل الله مثال كلمه طيبه د کلمې پاکه کشجره طيبه پشانت داغونی فایده مند دي اصلها ثابتون چې ویخ داغه مضبوط دي او فرعها په سما او څنګه داغي پوڅک طرف کې دي توتی اوکلها ورقي می ویخ پلي کل حين هر وخت بإذن ربها په حکم در رب خپل ويضرب الله الامثال للناس او بيان الله مثالنا خلق تعالی الله می تذکرون دې لپاره چې دین نصیحت قبول کی ومثل كلمة خبيثة او مثال د خبرې پلیتې د عقیدې پلیتې د وینا پلیتې کشجرة خبيثة پشانت دا غونې بې فایدې ده او چې تصت من فوق الارض چې د ویخه استې کې دي شي د پاس مکینا ما لها من قرار لی اغیل حس مضبوط والے یثبت الله الذين امنوا لکی الله غکسان چی ایمان راولد بالقول الثابت فسبب دک لک وینا فی الحیات الدنیا پا جند دنیا کے وفی الاخرہ پا برزخ کے ام پا آخرت کے ام ویضل اللہ الظالمین او خطاقی اللہ الظالمان ویفعل اللہ ما یشاو کی اللہ سے چی اغالی علم تر آیت نبوری للذین آغکسانو تا بدلو نعمت اللہ کفرا چی بدل کردے نعمت دا اللہ پا کفر واحلو قوماهم اور اکس کرے دے قوم خپل دار البوار کور دا حلاکت تا جہنم چی جہنم دے یسلونہا ور داخلی کی باغی تن نوزی باغی کے و بئس القرآ او بد زیدو سیدو و جالو للہ اندادا او جو کری دی اللہ سرا شریکان لیو دلو ان سبیلے دید پارا چی نور خلق موالی دا اللہ دا لارنا قلتو تو آیا تمتاو دے فیدے واق لے فإن مصيركم إلى النار يقينا مستاس ورتل اورتدي قل وایا لعبادي زما بندگانو تا الذين امنوا هغه کسان چې ایمان راوړل دي يقيموا الصلاه چې پابندي کوي د مونږونو وينفقوا مما رزقناهم او خرچي کوي باز راغنا چې مونږ دی لور کړی دي سرا و علانيتن پپټا پخکارا من قبل ان ياتي يوم مقدرات لو د داسر وزنا لا بيع فيه جنبي خرصول باغي كي ولا خلال او دوستانم